you up. The new shit, rocking you up, fucking you up. My black hole, sucking you up, up, you up. Thank you. yo, this is Uncle Al from San Francisco, California, manager of the Invisible Scratch Pickles, DJ Cuber, Mix Master Mike and Apollo, Shortcut and Disc, chilling in Poland, hanging out with the real hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop, hip-hop, hip-hop, hip-hop, hip-hop, hip-hop. You're in trouble now. Oh, see, you're tough. Well, you don't scare me. Huh. Nor me. Let's see what you can do. Well done. Jasmine mówiła o tym, ogóle można je kupić na przykład w sklepie Schron w Warszawie na Chorzej 40, ale się wchodzi od wspólnej i tam jest tak hip-hop oraz też właściwie nie oraz tylko przede wszystkim techno i drum and bass, no i kompakty też są. A wszystko się dzieje jeszcze pod dwoma numerami. Całe życie pod dwoma numerami. 0602 763 429 i drugi numer 0501 105 025. To była reklama. Zrozum to najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Hip-hop numer jeden zawsze będzie dla nas. Nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Porusza się hip-hop. Tylko dla nas muzyka jest na winylowych płytach. Po pierwsze hip-hop jest na pierwszym miejscu dla mnie. Chcesz zabić hałas? Kurwielu, zabij mnie. Chcesz zabić hałas? Kurwielu, zabij mnie. Chcesz zabić hałas? Kurwielu, zabij mnie. What's the fucking deal? pan hałas w głowie mam. Jak należy grać hip-hop, dowiesz się sam. Szalony styl, tak to ja prezentuję. Stosowany dźwięk, zwigły na dedykcję. Fala silniejsza niż 10 skali Boforta. Pompujemy rytm jak krew aorta. Więc uważaj, hałas będzie znowu zaraza. Hałas będzie znowu zaraza. Hałas będzie znowu zaraza. Zrozum to najlepiej od zaraz. Zrozum to najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Hip-hop numer jeden zawsze będzie dla nas. Nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Zrozum to najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Są tacy, którzy mówią zabić ten hałas. Pierdolą głupoty. Przemyśl to od zaraz. Przemyśl to od zaraz. Który powstał w kwietniu tego roku, to jest pierwszy taki epistyczny klub w Polsce, a jego członkami są tylko dwie osoby. Deszczu drugi. Ja Mario. Ten kawałek jest dedykowany wszystkim lamusowanym DJ-om, okej? Okay, okay. Suck.